dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 10 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Rolnicy zostają na barykadach, fiaskiem zakończyło się ich spotkanie z premierem. Czystym barbarzyństwem nazwał minister kultury niszczenie sztuki. Biała flaga to odwaga, apeluje papież do Ukraińców. Fiaskiem zakończyły się wczorajsze rozmowy rolników z premierem w Centrum Dialog. Po spotkaniu Stanisław Barna, rolnik z województwa zachodniopomorskiego, powiedział, że rząd wciąż nie traktuje poważnie postulatów rolników. Stoimy na barykadach, dalej protestujemy. Na 20 zapowiadamy protest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie. Od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy, ale nie mamy innego wyjścia. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak powiedział, że jest szansa na zmianę w unijnym Zielonym Ładzie. 15 marca będziemy mogli powiedzieć o tym, jakie będą zmiany w Zielonym Ładzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo odejścia od tych najbardziej szkodliwych przepisów i ja nie chcę tutaj iść za daleko w żadnej deklaracji, ale ugorowanie, które wzbudza najwięcej emocji, tutaj mamy bardzo dużo wskazówek, że będzie odejście. Problemem są też przepisy prawne, które jasno wskazują, że wycofanie się dzisiaj z tych przepisów nie jest tak proste i oczywiste. Nie należy też do jednego państwa czy do jednego premiera. Jutro kolejne spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z udziałem delegacji rolników. Minister kultury potępił dewastację pomnika Syreny w Warszawie. Nie ma usprawiedliwienia dla tego typu aktów wandalizmu, mówił Bartłomiej Sienkiewicz. Aktywistki wyjaśniały, że w ten sposób chciały zwrócić uwagę na problem ocieplania się klimatu. Jednak zdaniem szefa resortu kultury żadne motywacje nie usprawiedliwiają tego typu zachowań. Żadna racja absolutna, żadna racja etyczna nie może usprawiedliwiać niszczenia sztuki. To jest czyste barbarzyństwo. I nie usprawiedliwia tego żadna racja etyczna. Otóż w sercu zachodniej kultury są ludzie, którzy chcą ją zniszczyć. Ja się na to nigdy nie zgodzę i nigdy nie będę akceptował tego rodzaju działań. A reszta należy do policji i prokuratury. Inne aktywistki tydzień temu wtargnęły na scenę podczas koncertu w Filharmonii Narodowej, wykrzykując hasła dotyczące zmian klimatu. Włoski minister obrony powiedział, że Francja i Polska nie reprezentują całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odniósł się w ten sposób do sugestii prezydenta Francji i szefa polskiego MSZ-u, że nie można całkowicie wykluczyć wysłania sił NATO na Ukrainę. Minister Guido Crosetto w wywiadzie dla dziennika La Stampa powiedział, że NATO od początku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego nie bierze w nim bezpośredniego udziału. Ocenił, że wysłanie wojsk sojuszu na Ukrainę byłoby jednostronną eskalacją wojny i uniemożliwiłoby dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. Dodał, że teraz, ponad 2 lata od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, taki krok nie miałby sensu. Wskazał, że Rosja, której gospodarka funkcjonuje w trybie wojennym, produkuje więcej broni niż Zachód. Wskazał, że należy wszelkimi sposobami wspierać Ukrainę, ale nie wolno zapominać o roli dyplomacji. Wyraził nadzieję, że ostatnia pokojowa inicjatywa Turcji przyniesie rezultaty. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tymczasem papież Franciszek uważa, że Ukraina powinna wywiesić białą flagę i rozpocząć negocjacje z Rosją. Takie słowa padły w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji. Według papieża silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie idą dobrze, trzeba mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy, mówił Franciszek. Jego zdaniem należy negocjować, szukać kraju, który będzie mediatorem. W przypadku wojny na Ukrainie Franciszek ocenił, że jest ich wiele. Z Krakowa do Zakopanego wyruszył pociąg, który ma szansę przejechać trasę szybciej niż legendarna Lux Torpeda. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to czas przejazdu ekspresu Tatry będzie o minutę krótszy niż czas legendarnego składu w 1936 roku. Tak patrząc na czas przejazdu, to tak sobie pomyślałam, że krócej jedzie niż każdy inny pociąg, bo ja jeżdżę dosyć często z tymi pociągami Kraków-Zakopane. Czas rzeczywiście jest bardzo krótki i mam nadzieję, że taki będzie. Ostatni rekord był w 1936 roku. Ten pociąg zwany Lux Torpedą jechał 2 godziny 18, a dzisiaj

wybierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat, rower to jest świat, rower to jest świat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po 12, program trzeci Polskiego Radia niezmiennie od klasyki disco w Trójka Cafe do bluesa, bo dzisiaj sprawiamy sobie przyjemność słuchając piosenek, które przynoszą szczęście. Która piosenka wprawia w dobry nastrój? 227 Trójek. Prawie szczęśliwych takich utworów dobrych, no to bym zaproponowałbym Gary Moore'a Still Got the Blues for You. No to proszę Państwa, w takim razie słuchamy czy jazz, czy blues, czy hard rock, czy po polsku. Niezależnie, do 14 można przypomnieć ten utwór, który, jak mówiłem, wprawia w taki pozytywny nastrój. 227 Trójek. Used to be so easy to kill.

227, trójek też się przypomnieli, Blenders, Mała obawa w trójce, czyli lata 90. Polska, piosenki, które dają szczęście, gdy się ich słucha, to, które, no, coś się znowu przypomina. Sprawy tych piosenek, które wprowadzają w dobry nastrój, myślę, że moja na pewno to jest Always Look on the Bright Side of Life z repertuaru Monty Pythona. Dziękuję bardzo. No to już było po 10. To jest wybór z tych jakże oczywistych. 227 trójek jest kolejne zgłoszenie. Odnośnie piosenek, które sprawiają dobry nastrój, no to czas nas przecież uczy pogody. Czas nas uczy pogody. No to powiedzmy sobie, że jest 14 minut do 13, a to jest kolejna piękna sugestia. W takim razie słuchamy, bo w trójce czas na Grażynę Łobaszewską. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał. Tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki krzów, spokój sens. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. nasze drogi, pomyli prawy, im zboże odcień od trawy. Broni się, siejesz wiatr, myślisz jestem tak młody. Czas nas uczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na temat tej piosenki, na dobre nastawienie, to dla mnie to jest Metallica i Nothing Else Matters. Never care for what they say. Never care for games they play.